NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een onderzoek naar omvangrijke mensenhandel en mensensmokkel zijn in Brabant 5 mannen opgepakt. Ze zouden zeker 13 vrouwen uit landen als Venezuela en Colombia naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. Ook een Belgische vrouw zou slachtoffer zijn. Volgens het Openbaar Ministerie regelden de mannen vliegtickets, vervoer naar klanten, seksadvertenties op internet en ook de betaling. De verdachten komen uit Sint-Oederode, Veghel, Helmond en Sint-Michielsgestel. Morgen staan de eersten voor de rechter. In een wijk in Gazastad hebben hulpverleners tientallen lichamen gevonden onder het puin, zeggen ze tegen de nieuwssite Al Jazeera. Het is onduidelijk of het burgers waren of militanten. Het Israëlische leger trok zich gisteren terug uit de buurt na 2 weken van zware gevechten. Volgens een woordvoerder liggen nog tientallen andere mensen onder het puin. Meer dan 85% van de woningen in de wijk zou onbewoonbaar zijn geworden. 120.000 inwoners zouden dakloos zijn. Israël heeft alle burgers van Gazastad opgedragen de stad te verlaten. President Biden en de Amerikaanse regering zijn medeschuldig aan Israëlische oorlogsmisdrijven. De Turkse president Erdogan zegt dat in een interview met het Amerikaanse weekblad Newsweek. Volgens Erdogan negeert Amerika het grote aantal burgerdoden in Gaza en de Israëlische bombardementen op ziekenhuizen en andere hulpinstellingen. Op de Schotse Orkney-eilanden zijn tientallen grienden aangespoeld. Zeker 65 dieren zijn doodgegaan, 12 zouden nog in leven zijn. Het is volgens deskundigen een van de omvangrijkste strandingen in tientallen jaren. Grienden worden ook wel tandwalvissen genoemd. Het komt vaker voor dat een hele groep strandt. Dat kan zijn doordat één dier in problemen komt en de rest volgt. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht bewolkt en regen. Morgen grijze regenachtig en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. NTR Pound. Om het huisartsentekort aan te pakken begon Zeeland met de Zeeuwse aanpak. Dokters verleiden om hier in de regio aan de slag te gaan. En sommigen strijken hier zelfs neer vanuit Groningen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Wonen en werken in Zeeland, dat klinkt heerlijk. Maar is dat het ook? Deze hele week in 5 dagen persoonlijke verhalen over het huisartsentekort hier in Zeeland. Het seizoen is hier begonnen, het is lekker weer. En dat betekent dat de populatie ook zo'n beetje verdubbelt de komende tijd. Naast alle inwoners moeten ook die badgasten wel eens naar de dokter. En dat betekent dus extra veel op het bordje van de plattelandsdokter. staan met de NPO Radio 1 bus in Zeroskerken. Gemoedelijk dorpje dat een en al rust uitstraalt. Daan, goede geburen. Dit is heerlijk wonen. Zeker, ja. Want jij hebt je opleiding geneeskunde gedaan in Groningen. En dan hier aan de bak als huisarts in opleiding. Het kan niet verder uit elkaar liggen, zo'n beetje. Nee. Het is een mooie diagonaal die ik toch heel het land heb gemaakt. Maar waarom hier in Zeeland? Ja, na Groningen ben ik in de Randstad gaan wonen. Heb ik eigenlijk alle grote steden wel gehad. En na 2 jaar Utrecht samenwonen met mijn vriendin hadden we het over om toch wat meer richting de stad uit te gaan. Toen hadden we nog niet direct aan Zeeland gedacht. Nee, is wel nog een stapje verder. Dat is een stapje verder. Maar toen laten we natuurlijk kijken naar het strand. Dat wel een leuk zou zijn om daar toch wel dichterbij te gaan wonen. En voor de opleiding tot huisarts moest ik toch gaan nadenken in welke regio ik de opleiding wilde gaan doen. En toen Zeeland daartussen stond, zijn we het eerst als plan B gaan overwegen om het op de lijst te zetten. Na een paar weekendjes hier gekampeerd te hebben. Dat was ook een beetje de research eigenlijk. Een weekendje weg, paar keer hier naartoe. Ja, dan gingen we gewoon hierheen en dan gingen we van de omgeving gewoon naartoe bekijken. En we houden van vogelen en van watersport. Dus bij het kitesurfen kijken. En daar werden we eigenlijk zo enthousiast van dat we op een gegeven moment besloten van waarom moet het niet gewoon plan A worden? Ja, maar vogelen en kitesurfen, we gaan er later nog ook over hebben. Maar dat is natuurlijk heel leuk. Maar jij als huisarts in opleiding, jij moet met mensen vooral. Wat vond je van de mensen hier? Ja, nou, ik denk dat het huisartsenvak in principe overal hetzelfde is. Maar ik had al een paar jaar als baasarts gewerkt in de praktijk, ook vooral in de grote steden. En ik merkte ook al dat ik aan toe was om toch meer de plattelandsdokter of de wat buiten de Randstad te gaan op te zoeken. En waarom? Waarom merkte je, waaraan merkte je dat? Nou, je hoort toch denk ik wel wat meer de wat gemoedelijker. Eisendere vragen of de andere problematiek. Ook had in Achtstandswijk wel gewerkt. Dat moet je ook gewoon liggen. En ik kom zelf uit Kampen, ook een kleine stad. En het leek me juist wel weer lekker om de Randstad uit te gaan. Ja, en jouw achternaam, Goede Geburen, dat leek me ook al een beetje Oud-Hollands. Ja, het is oorspronkelijk een Zeeuwse naam. Of eigenlijk vanuit België. Maar dus dat is wel grappig. Mijn opa is Zeeuws. Dus dan kom ik toch weer een beetje terug naar mijn roots. Is de cirkel toch eigenlijk wel rond. En hoe lang woon je dan nu hier? Want we hebben de bus geparkeerd eigenlijk bij jouw woning. Ik woon hier sinds februari. En dus het is nu 5 maanden. Eerlijk? Vind je het leuk? Ja, zeker. Het lijkt me in de zomer heel leuk. Maar in februari? Ja, ook toen was het natuurlijk al best wel. Ook als het koud is, kan het wel mooi weer zijn. En de eerste avond dat we de deur uitstapten, de rust. Met alle vogelgeluiden die we toen overdonderden ons letterlijk. Omdat we zo niet wisten hoeveel achtergrondgeluid eigenlijk altijd in een grote stad is. Zo dichtbij dat je hier wel gewoon bij het strand kan zijn. En ook al in februari is het leuk om daar gewoon te wandelen. En dit huis waar je nu woont, dat is ook een voormalig huisartsenpraktijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer een andere cirkel die heel mooi rondgemaakt is. We zochten natuurlijk een huurwoning dan hier. En we hadden via de huisartsencorporatie een berichtje laten uitsturen. En toen heeft een gepensioneerd huisarts gereageerd dat zijn voormalig praktijkpand net had omgebouwd tot woonhuis. En dat die nu nog leeg stond en dat ze net gingen nadenken wat ze ermee wilden gaan doen. Ze willen later zelf gaan wonen, maar dat was nu nog te vroeg. En nu was het een mooie plek voor ons om hier te komen landen. Moet ik dat ook zien als een beetje die Zeeuwse aanpak van dat warme welkom? Want je hebt dus eigenlijk een huis via. Ja, nee, zeker. Dat is denk ik ook wel een beetje hoe het überhaupt veel in Zeeland gaat. Maar dat is zeker onderdeel van die Zeeuwse aanpak. De eerste vragen die ze je stellen zijn, heb je een huis? En wat voor werk doet je vriendin? Dus waar heel Nederland moeite heeft met een huis vinden, is het hier. Ik denk dat het zonder de connecties ook lastig was geweest. Want we hebben wel ook met makelaars gesproken. En het lag niet voor het oprapen. Zeker geen huurwoningen. Dus we hebben veel geluk gehad het via te kunnen regelen. Ja, en hoe bevalt het leven als plattelandsdokter in opleiding, maar toch? Nou, de opleiding zelf doe ik nu in Middelburg. Dus dat is toch nog ook wel in de stad. Hoewel dat toch niet de stad is wat ik gewend was in Den Haag of Almere. Het is inderdaad denk ik wel wat de meeste mensen zeggen, wat gemoedelijker. Mensen komen als het nodig is. Natuurlijk is dat voor elke patiënt anders. En ook in Middelburg denk je soms van, nou, dat was niet per se nodig geweest. Ja. Maar dat beeld heb ik, want we staan al de hele week in Zeeland. En dat beeld van, ja, zou je het omschrijven als zorgmeiders? Dat mensen hier toch wel een beetje denken van, nou, eerst maar even 48 uur aankijken? Nou, ik denk dat zorgmeiden echt wel weer iets anders is. En ik vind de 4 maanden die ik nu zit ook wel te kort met 1 praktijk... om daar een algeheel beeld over Zeeland voor te geven. Maar ik denk de wat gemoedelijke sfeer en ook de wat minder eisende van ik wil dit of ik heb deze klachten, dus ik heb deze ziekte en ik heb deze verwijzing nodig. Ik heb dit al op Google gezien. Dat heb ik wel minder gezien hier dan ik heb gezien bij mijn vorige werk. Ja, dus wel echt een ander soort patiënt eigenlijk in de praktijk wat je treft. Tot nu toe wel. Ja. Veel huisartsen hier gaan bijvoorbeeld met pensioen. Jouw buurman geloof ik ook, want zijn huisartsenpraktijk, dat was niet meer nodig en dat is een woning geworden. Waardoor het tekort dus ook groeit. Zo dook onze verslaggever Meerte Hans Weert in. De huisarts is daar weg, tot groot verdriet van deze dame. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, vind ik zo erg. Ik woon hier al, denk 40 jaar. En er was altijd de huisarts. Ik weet niet meer beter. Want hij woont nog bij de praktijk. Heb ook een hondje en ik ook. En als we dan elkaar tegenkomen, met je altijd praatje. Ja, was een heel aardige man. Ja, ik had bijna het idee dat die vrouw met het hondje extra nog langs de huisarts af en toe loopt. Maar is dit geluid herkenbaar voor jou? Ja, zeker. Maar ik denk in heel Nederland, ook in mijn vorige werk, waar ik als basisarts in de praktijk werkte, waren vaak dan net huisartsen weggegaan. En kreeg ik vaak de vraag van, ben jij dan nu mijn nieuwe huisarts? En dan klampen ze je aan. Ja, zo'n beetje wel. En dan moest je weer uitleggen dat je nog in opleiding moest en dat je toch weer na een jaar weg zou gaan. Dus dat is een, denk ik, Nederland breed beeld. En maar hoe reageren mensen daar dan op? Ja, denk toch wel deels ook teleurgesteld. Hè? Ze willen het liefst een vast gezicht. Ik denk dat vooral een vaste praktijk met een vast team heel belangrijk is. En ja, dat is iets ook waar heel veel praktijken heel hard aan werken. Om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja, hoe is dat dan hier gesteld in Zeeroeskerken? Hier is nog wel een huisarts. Ja, de praktijk is overgenomen en verhuisd naar een ander pand. Omdat ze eigenlijk dit pand ook ontgroeide. Want de praktijk was vroeger alleen de 2 huisartsen en de assistent. Maar nu zit er ook een praktijkondersteuner bij. En de POH GGZ. Dus ja, dat is natuurlijk een heel groot team geworden. Dus die hebben nu een gezondheidscentrum aan de andere kant van het dorp. Ja, dus het vak verandert ook eigenlijk. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar ik vind het nu heel fijn en lekker rustig. Wordt het nooit te stil? Nou, het voordeel is dat we hier 20 minuutjes fietsen van Middelburg zitten. Als je aan de randje Rotterdam woont, moet je ook zo ver fietsen om de stad in te gaan. Ja, en je vertelde ook al dat je graag gaat vogelen. Jij ging vogelspotten samen met onze verslaggever Meerte van der Drift in een natuurgebied Oranjezon in Vrouwenpolder, hier vlakbij. En daar zitten meer dan 180 soorten vogels. Kijk, daar zit een klein vogeltje op de tak. Ja, heel klein. Daar is hij weg. Weg is hij weer. Dit herken ik niet direct. Het zou een winterkoning kunnen zijn. Nee, het is een tuinfluiter. Die heb ik volgens mij nog niet eerder gezien. En dit is dus rustgevend? Nou, soms ook wel stress tussen, hè? Want dan wil je weten wat het is. Of dan vliegt het weg, of dan, dan weet je het niet. Met mijn vriendin hebben we de afspraak dat we het allebei moeten hebben gezien voor hem kunnen tellen. Ik wil nogal vaak naar de exotische vogels grijpen, want ik weet dat ze er toevallig zijn geweest. Van, is dat het niet dan? En dan is hij wat meer... het zal wel niet. En Daan, jij kwam aan hier op de fiets. Ja. Dus we zijn op fietsafstand van jouw huis. Ja, nee, het is een kwartiertje fietsen. Ik woon precies tussen Middelburg en het strand in. Het is een heel klein dorpje, Zeeroeskerken. 1800 inwoners. Ja, dat is heerlijk, want ik kan ook op de fiets naar mijn werk. 20 minuutjes en lekker op de fiets naar het strand. Ideaal. Ja, het is bijna een soort reclamespot. Word huisarts in Zeeland. Nou ja, ik denk dat de afstand heel vaak wel wordt gezien als een nadeel. Maar ja, ik denk dat afstand ook wel relatief is in Nederland. Je moet een uurtje verder rijden dan normaal. Naar andere dingen. Maar dat was ik ook al gewend vanuit mijn studie in Groningen. Dit is dan de ingang. En dan kun je rechts naar het meer duingebied. En links is echt het, meer het bos. Kijk, nu komt er iets uit jouw rugzak. Dat is een van vogelen. Is ook dat je altijd de verrekijker van tevoren moet pakken. Want als je hem pas gaat pakken als de vogel er is, dan is hij alweer weg. Dus er komt nu uit een zwart hoesje een verrekijker. Beschermingskapje erop. Ja, deze heb ik nu 3 jaar geleden gekregen van mijn vader voor het afstuderen. Dat was toch een beetje het begin van de vogel. Toen hadden we net de podcast van de vogelspodcast waren we toen aan het luisteren. Arjan Dwarshuis. Ja, en toen gingen we telkens vaker erop uit. En dan wist je dus ook een beetje waar je naar moest kijken. Dat zal hij leuk vinden. Ja, en met zo'n verrekijker kan je het ook echt zien. Dan besef je ook pas dat je pas gaat luisteren als je er iets van weet. Want dit heb ik natuurlijk mijn hele leven al gehoord. Maar pas sinds 3 jaar heb ik door dat die overal zit. De chif-chaf is. Inderdaad. Dat is de chif-chaf hier rechts. Maar ik zie hem niet. Nee, het is een heel klein bruin vogeltje. Oh ja, zijn we dichtbij. Dus je verwacht hem even in deze boom, maar misschien ook wel in de boom daarachter. Eigenlijk kan je helemaal beter niet praten gewoon. Het beste is om op zijn minst te fluisteren. Ja. Kijk, de verrekijker komt erbij. Je ziet er wel iets in die tak. Maar ik moet even de telescoop gaan kijken wat het is. Wat deze vaststaat. Ja, dat is de chif-chaf. Je ziet hem zingen. Jij dacht het al dat het in die boom was. Oh, ik kan ook kijken. Ja. Even kijken. Zie ik hem ook? Jij had hem snel gevonden, zeg. Ja, dat is iets wat je dus leert. Dat je toch beweging ziet of iets. We lopen hier ook wat met vrienden en dan zien mijn vriendin en ik van alles rondvliegen. En dan zeggen we, ja, daar zit het. En dan merk je weer hoe mensen die er niet gewend zijn om aan te kijken, dat ook echt niet zien dan. Nu is hij weer weggevlogen. Oh ja. Niet echt een spectaculaire look heeft hij, hè? Dus, onder vogelaars wordt dat ook wel een KBV'tje genoemd. Een klein bruin vogeltje. Dit is ook de chif-chaf, maar een ander geluidje van hem. Oh ja. Toeip. Soms zie je vogelaars met z'n allen in zo'n bosje kijken. En dan zit daar een of andere Siberische chif-chaf of weet ik veel wat. Dat vinden wij toch nog wel net te ver gaan. Maar dat is dan een zeldzaamheid die dan hier langskomt. Dan zet ik nu mijn app aan. En dan neemt hij alle geluiden op. En als hij een vogel herkent, zal hij dat laten weten. Hoorde je dat? Ja, wat was dat? Oh ja, hier dit. Oh, jij vindt deze interessant. Je gaat steeds sneller lopen. Zo, die is groot. Hele grote zwarte vogel. Hij vliegt voor ons uit. En dat is eigenlijk ook vogelen heel veel geduld hebben en hopen dat hij weer terugkomt. Nu hoor je hem goed. Een beetje een krakend geluid is het, hè? Ja, denk inderdaad. Die de grote snavel. Je kan hem nu door de scope heen zien. In de boom. Zo. Grote snavel, helemaal zwart. Als ik dan op gaan alle vogels zoek, kan ik de raven wel vinden. Ja, dat is hem wel. Ik zou hem willen tellen. Ja. Die vorm van die snavel is anders bij de kraai en de raaf. Ja. Tik de raaf aan. Kun je hem toevoegen? Kies je nog een locatie? Nou, toch nog iets moois gezien. Je luistert naar 5 dagen. Vanavond is Heroes Kerk. En mijn gast, hoorde je net al in de reportage, is huisarts in de opleiding Daan Goedige Buren. We praten over de Zeeuwse aanpak om artsen naar deze regio te lokken. Naast het mooie vogelen, wat natuurlijk een prachtig hobby is hier in de regio, kwam je vriendin ook om de Zeeuwse boluscake aanzetten. Dat is ook onderdeel van het grotere plan om mensen te verleiden. Maar het lijkt inderdaad wel een reclamespot waar je woont en werkt. In Zeeland. Ja, zo voelt het soms ook wel een beetje. En tot wanneer ga jij hier sowieso verblijven? Nou, in ieder geval dus de 3 jaar voor de opleiding. Maar we zijn natuurlijk niet hierheen gegaan met het idee, na 3 jaar gaan we weg. We hopen natuurlijk hier te kunnen gaan settelen en dat we ons hier echt thuis gaan voelen. Jullie hebben wel al sowieso dat besluit genomen om hier te willen blijven? We zijn hier nu 4 maanden. Maar de kans is wel heel groot, want we voelen ons hier echt heel erg thuis. Ja. Dus we zijn tot nu toe heel blij met de keuze. Je hebt ook Health Economics gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Wat sprak jou aan in die tweede studie? Nou, ik merkte tijdens mijn co-schappen dat ik vaker ook de vraag stelde, waarom doen we dit? Of hoe hebben we dit zo geregeld? In plaats van dat ik wilde weten welk medicijn we nu precies moesten voorschrijven. En toen ik me daar wat meer in verdiepte, kwamen er alleen maar meer vragen. Dus toen was de keuze voor een tweede master snel gemaakt. Ja, en moet ik het zo echt zien dat het meer de organisatorische kant is van de zorg? Ja, het was echt een studie waarin je eigenlijk leert de minister van Volksgezondheid te worden. Of in ieder geval beleidsmedewerker. Zit hier ook de toekomstige minister van Volksgezondheid? Nee, dat verwacht ik niet. Dat verwacht ik niet. Maar in de regionale huisartsenzorg en ook daar wat bestuurlijk erbij doen, dat lijkt me een hele leuke combinatie. En jeukt het dan ook om hier in de regio de handen uit de mouwen te steken? Nou ja, ik heb wel besloten om eerst te focussen op mijn studie en het huisarts worden. Maar omdat je dat toch hebt uitgesproken, word je dan toch ook al gevraagd voor bijvoorbeeld de commissie Continuïteit Huisartsenzorg. Waar we met onder andere huisartsen, maar ook huisartsen in opleiding nadenken over de problemen en wat we moeten doen om de continuïteit te waarborgen. Ja. En het is heel leuk om daar vast in mee te kijken en ook al direct in mee te kunnen denken. En wat is dan jouw denkrichting? Wat zijn oplossingen? Ik geloof wel heel erg ook in de digitalisering van de zorg. Het moet natuurlijk klein en toegankelijk blijven voor de mensen die dat nodig hebben. Maar een heleboel mensen willen ook tijdens hun werk gewoon een berichtje kunnen sturen of een foto kunnen sturen. Die ontwikkelingen en dat verder goed maken, dat lijkt me heel leuk om over mee te denken. Maar ik moet wel nu meteen denken aan, we hoorden eerder in de uitzending een vrouw uit het dorp hier in de buurt, Hans Weert, oudere vrouw, en die vertelt, mijn huisarts is hier weg. En ik kan me ook voorstellen dat hier best wel wat oudere mensen wonen die allemaal niet zo heel veel kaas hebben gegeten van digitalisering natuurlijk. Nou ja, we zeggen altijd, als je kan WhatsAppen, dan kan je ook een berichtje naar je huisartspraktijk sturen. En de mensen die niet meer kunnen WhatsAppen, die hebben wel ook mensen om hem heen die toch wel de nodige dingen voor hun uit handen moeten nemen. Ja. Dus op die manier kan natuurlijk al een heleboel gedaan worden. Maar er moet altijd plek zijn om naar de praktijk te kunnen komen. Ja. En juist die combinatie dat je de patiënten kent en ze digitaal kan spreken is heel belangrijk. En niet alleen maar digitaal, want dan word je heel defensief als arts. Ja. Hoe kijk je dan naar de toekomst? Die digitalisering heb je dus voor ogen. Maar jij staat aan het begin van je carrière. Ja, nog heel open. In principe dus nu eerst de komende 3 jaar focus op de opleiding afmaken. En dan een plek zoeken, dus het liefst hier in Zeeland, waar ik me kan gaan vestigen. Ja, en voor het vakgebied zelf? Waar gaat het naartoe? Want er zitten natuurlijk best wel wat uitdagingen. We hebben dat personeelstekort. Ja, we hebben zeker uitdagingen in de zorg. Ik denk dat er ook heel veel energie is om dat op te lossen. Gewoon veel meer moeten worden samengewerkt. Niet als huisarts onderling, maar ook met het ziekenhuis. Maar ook alle andere zorgpartners. En een stukje toch ook wel het zelfzorg. Hè? Dus ook de thuisarts.nl is heel belangrijk. Dat mensen daar gewoon goede medische informatie kunnen vinden. En dat niet alleen maar op social media medische informatie wordt gevonden, maar ook dingen die gewoon medisch en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja, en die commissie waar je het over had, hoe kijken zij naar de problematiek in de regio? Nou, ze denken heel erg regio gebonden. Dus ze weten welke huisartsen binnenkort met pensioen gaan. En dan zien ze van tevoren al aankomen, oké, daar gaat de komende 5 jaar een probleem vormen. En daarop zijn ze heel gericht bezig om huisartsen die geïnteresseerd zijn om naar Zeeland te komen, zich daar aan voor te stellen. Om eigenlijk via scenario's na te denken over hoe we de toekomst dan kunnen waarborgen. Ja, is dat uniek dat ze hier daar in Zeeland zo proactief eigenlijk in zijn? Voor wat ik heb begrepen van de vergaderingen is dat nog tot nu toe nog erg uniek. En zijn er andere regioorganisaties geïnteresseerd in de manier hoe ze het hier doen? Ja, die kijken het eigenlijk een beetje straks af van Zeeland. Omdat ze hier dan daarin voorop lopen. Ja, ik denk dat ze hier als eerste hebben gezien dat ze een probleem hadden. Ja. En daardoor toekomstgericht zijn gaan kijken. Wij zaten ook al voor de uitzending even te kletsen over jouw buurman, omdat hij dus een voormalig huisartsenpraktijk had en dat heeft omgebouwd tot woning. Maar het speelde ook bij hem om heel actief bezig te zijn met ik ga straks met pensioen. Maar die verantwoordelijkheid, is dat typisch voor de regio hier? Want het is wel heel mooi om op die manier er wel die verantwoordelijkheid ook te voelen voor de inwoners hier. Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen dat hij het leuk vond om ons dit huis te gunnen, om het te kunnen huren. Maar hij is een van de huisartsen die eigenlijk alle huisartsen in de omgeving is langsgegaan, boven de 50, om te inventariseren wat zijn je plannen voor de komende 10, 20 jaar. Wanneer denk je met pensioen te willen gaan? En wat kunnen we doen om je te ondersteunen? En daardoor dat gesprek aan te gaan. En ik denk dat dat op heel veel plekken nog niet gebeurt. Met elkaar het gesprek aangaan. Maar allemaal op hun eigen eilandjes in de eigen praktijk zitten. Ja. En dat zijn ze hier al heel ver mee. En jij moet dus eigenlijk ook straks weer, als jij je studiegenoten treft, zeggen, maar heb je Zeeland wel eens overwogen? Of... Zeker, tot nu toe nog andersom, dat mensen zeggen, Zeeland, hoe kom je daar vandaan? Waarom? Maar ja, ik kan nu telkens vaker zeggen, ik zou het gewoon lekker doen. Ja. Wat is jouw droom in het vak? Je staat aan het begin. Ja, uiteindelijk wil ik wel een groepspraktijk, waar ik 3 dagen in de week in de praktijk werk en daarnaast me bezig kan houden met de organisatorische kant ook van de zorg. Ja, en dan ga ik dan toch natuurlijk vragen. We hadden het al even over, al grappend, zit hier dus straks de toekomstige minister van Zorg. Maar stel, je bent de minister van Zeeland. Wat zou je dan hier als eerste aan willen pakken in jouw vakgebied? Ja, ik denk dat vooral dat samenwerken en bijvoorbeeld dat ze dus het telefoniesysteem alles zoveel mogelijk uniform maken. Het is een beetje vloek in de kerk, maar het is zonder dat we 1 huisartseninformatiesysteem niet hebben, maar dat iedereen met zijn eigen systeem werkt, waardoor je... Dat is nog eigenlijk steeds een situatie. Ja, je hebt een heleboel verschillende soorten. En daar hebben ze 15 jaar geleden volgens mij gemist door niet een nationaal EPD patiëntendossier in te stellen. En daardoor werken alle programma's net op een andere manier. Als een patiënt over wordt gedragen van het ene informatiesysteem naar het andere informatiesysteem, is het eigenlijk niet meer goed te lezen. Computer says no, krijg je dan... Nou, oprecht. Ja. Inderdaad. Waarom is dat, hebben ze dat hier gemist? Ja, dat is overal. En dat is nu de ene huisarts vindt dit fijn, de andere huisarts vindt dat fijn. Dus dat is een uitdaging om proberen als regio toch 1 systeem te gaan kiezen. Want dan pas kan je echt samenwerken. En waarom is dat vloek in de kerk dan? Dat klinkt toch als een heel goed en logisch idee. Ja, ik denk dat iedereen het ermee eens is, maar wel als het hun systeem is. Oh ja. Niemand wil een heel nieuw systeem gaan leren, dat is het probleem. Ik denk dat dat toch... Krijg je die importhuisarts die van buiten komt hier in de regio vertellen dat ze al een telefoonsysteem moeten implementeren? Inderdaad. Ja. Nee, maar daar zijn ze al mee bezig vanuit de organisatie. Maar ja, het is wel iedereen de neus aan dezelfde kant krijgen. Ja, en je vriendin tot slot. Ze kwam dus die Zeeuwse boluscake waar we straks aan gaan beginnen. Durft er niet in de uitzending natuurlijk. Maar die is ook gesetteld. Zeker, ja. Want die moest wel mee met jou verhuizen. Die moest wel mee. Ze wilde gelukkig ook wel heel graag voor inderdaad de omgeving. Maar die is ook lekker gesetteld. Die is lekker aan het werk. En nog verder weer aan het solliciteren voor een leuke nieuwe baan. En een leven hier opbouwen in Zeeland. Daan Goede Geburen, huisarts in de opleiding hier in Zeeland. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan ben ik er niet. Maar dan hoor je mijn collega Ashford Elmeloudi. Hij spreekt de gepensioneerde huisarts Bert Schulte over hoe het vak verandert nu veel van zijn leeftijdsgenoten stoppen en dus met pensioen gaan. Straks dan kan je natuurlijk luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En voor nu een hele fijne avond. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.